zait poesia atsegin izan duzuela eta gusto zentzun duzuela. Nire bintzat asko gustatu duzuela. Eta musika atsegin hau fondon dakagu dela, aprobetxatuta, Paris, Texas izenpean. Aurkusteko dugu, saio berri hau, larru gorrikian saio berri hau, ze asmoakin hasi den. Seksualitatean nik nahi itzegitoko, bai, deno esan dugu bezala. Baina entzulaktiboak bilatu nahi ditugu, eta zuek behar zaituztegu. Eta horretarako lehiaketa erotiko bat martxan jarri nahi izan dugu. Lehiaketa erotikoa! Lehiaketa erotiko ontan, bai puinak, abestiak, nahi ez zuten guztia, gurekin parte hartu... Poesia... Nahi badezu, Bai, bai, guretzako, mesedez, zabaldu eman eta zabaldu. Hoxe, eta gurekin harremanetan jartzeko, pues Facebook bidez, weba bidez, jantiakun.com, eta, zei jakau, meia, larrugorrikian@gmail.com, edota telefonoare, behatzi lau iru, iru bi, bi bost, bi iru. Eta, bueno, lehiaketa erotikoan parte hartzea animatzen zazten guztien, egia san opari bat izango dela. Mendikaren bila bat eta edo itxiko dago, ez? Eta behar dira. Hoxe, eta oain goz ez izu egu esango zer. Hori da, eta esan, izkuko, bueno, frankismo garaian baziren diskasko, bueno, zentsuratuta entertzen zirela gure eskuetara. Eta Inglaterra nahi ez sartzen zan diska bat egon portada gertzekan usteko estatuan zekan. Eta zuen artian hemen txe, Jan Birkinen abesti hau, honek ere jaso izan zen zentsura. Portadan, beha saltzen da, birutxik, oe baten gainean, baina gure eskuetara etorri dana bere aurpegia besterik ez da, lehenengo planean. Oso erra, baina... Ba, bai, baina bora, mentxan, kontatzeko. Je t'aime. aproposa izan ditugu astelen gau hau osatzeko. Egun hauek hotza izaten ari dira, baina seguru aski elkarrekin baldin bagore gozatzen da berotzen goxo gongo gehala. Beraz, zuei, bakarrik zaudeten hoi, elkarrekin zaudeten hoi edota kotxez Donostirako bidean zaudeten hoi. Bai, kontrolak daude. Kontrol? horrelako orgasmoak ere, ojo, peo, mendiga. Bai, bai, bai, eta irrintziak ere. Baginaren bakarrizketan ikusi zen un obra, teatro obra? Ez. Liburu batean oinarrituta dago. Bai. Pues baginaren bakarrizketetan, bueno, bi aktorez hauek ederki intzuten, orgasmoa, bueno, irrintzia, besten, opera, intzuten, oso ondo. Asko gero intzakegu baginaren aktorki berdina, baina erratian. Hoxe, eh? Ai, hartu ezakegu liburu hori, zetik ez, eta hemen konpartitu egunen batian. Ikusten dut ez ideia proita dituen mendikan gure artistak. Ba, bai, baginaren historiak. Ze izango da bagina bat? Nuno, ongote da? Ez dakit. Eh? Nire dinez ikusi bat. Bai. Ez? Ez. Nik uste baietz. Bai? Bai, bila horra dago bat. Asmatuko nun? Ah, horra dago. Korrika di joa. Ese dago, da badi korrika. Ai, ai, ai, nodoa. Ai, ai, ai, eh? Kontu zibili, controlado de controlak. Ikusi dibortika saltxap bat, o beste alure bat. Oskalo, korri. Alde. Arbasen esanen desegin. Eta oraingoan Doktor Deseoren Sodomako sagarra bestiarekin utzi nahi zaituztegu. Adarraren puntian. La lengua que se va lapsista. Hala, eman volumena. Eta unu entzun, letra merezi du. Markatu? Letra que merezi dula gure bizkaiko talde honek. Abesten duna. Zela orain alua begira zelan garen elkarren izpizua begira zelan garen elkarren izpizua sentiara ziegida zu zelan egin Tem duen isi zuetan munduak dardara Sentiarazi egilazu zelan egiten duen isi zuetan munduak dardara Yeah. Furious Angel. Fantasia pizteko. Gainoen karnabala gainan ditugula. Aste pare bat. Zertaz mozorretu gaitezke. Espazioko zar galaktiko batetaz. Latex pixka batekin ere bai, eh? Bai, edo jardiarekin. Namoratzen dut. Bananas. Ananas. Ay, guajira la banana. Ay, mi amor. Yeah. Sigue la pinga, eh. Ba, bueno. Ara, gozera eri buruz ketetiko gua. Ba, bai. Artikulo txen bateo, irakurri bai. Edo, lehen komentatu deune artikuluan berri maina izuegu, nahi asko usatzait. Egi esan, anekdota bakarri kontatzeitu, baina liburu berri baten oinarritzen da. Eta huxe dugu. Veneno en dosis camufladas, la censura en los discos pop durante el franquismo. Zas! Bai, Xavier Balinok idazten du. Aupa Xavier. Aupa Xavier, bai, baina, bueno, lugo tarra, eta... Lugense. Lugense. Eta biak erabakizun, ba, bueno, ikerketa txiki bat eitea. Eta biatzea registrotan, eta, bueno, diskatan, eta letratan. Ba, bueno, zer gertatu zan frankismo garaian, eta, bueno, horrek ere nola, ba, gure arimak ere zitu ditun neurri batean. Bai, eta horre gainea guk hemen eskuetan dakagu aldizkaria, eta irudiak benetan dira. Bai, hemen txakagu. Ba, kuriosoa, eh? Ba, bai, portada batzu haude, adibidez, portada bat zein dago hemen, deira. Leonard Cohenek jaso izan zitun zentsura de xente. Cohen. Lehen lo komentatu dugu Jane Birkinen kasua. Eta... Bueno. Hola, gainetik handetai asko kontatzeitu, baina zeltzie, bueno, pues, portada batzuk originala zintzuntzian da, gero ondorengoak. Pues, originaletan, gorputza biluztuta, insinuazioak, postura... Bularrak, aluak, bai, agerian... Bai, bai, gorputza, azkenan gorputza. Bestian... Eta bestean, ba, bueno, gorputz zatiak, baina izan leike pareta bat, izan leike, zagit, interneten indago zozer. Bai, bai, hemen aibes azaltzen da emakume bat bilutzik, atzian kabar, eta antzeko, ez? Estetika loriko dauka, lumak eta atzian ditu. Bai, Golden Irrinen disko bat. Eta estatu mailara etorri izan diskoan, hemen, bueno, erosia izateko, aurretik bauka dana tapatuta. Titillak eta lua dana tapatuta dauke abeslarien argazkilekin. Ze triste, ez? Garai horretan azkenian pornoan munduan jendea dizkariekin astratu egitzea nahiko obergarria da, ez? Eta, egia esan, ba, zenagarri ere baita, ez? Estatu mailan frankismoak egindako beste erailtzen zelako, ez? Gure fantasien, gure... Bueno, pues gure izatearen mozketa bat, ez? Eta etzen kapatzea edo dakia edo moztea, baina bai gure begietako distira hori fiskat ustutzea, ez utxala biakatzea, ez? Bai, bai, bai ara da. Bai. Eta gaur egun ere baitu goa indikan zea asko, ez da? Bapatean beste musika bat entzuten hasi da, baina ez dakitzen. Aha. Ez, jarraitzen dugu gure Furious Angelekin, Rob Doganena. Ja, badago zera kuriosoa, ha? Bai, bueno, hola, textualki esateu artikuluak. Veían la sombra del comunismo donde seguramente solo había algún eco de hipismo o una torpe expresión juvenil. Eso, torpe expresión juvenil. Bueno, torpe ez dakit nik, nola hartuko duten. Ez, traketxak ez dituzte izango zianik. Ez. Intentzio oso nak egongo zian ornatzetik. Bai, oso goxuak ere. Bai, bai, bai. Eta alaxe? Ni biztos. Eta gaur egun ere baitu goa indikan ejemplo batzuk. Habi ez zatik hemen pelikulak itzultzen dien oa indik, ez? Ba, bai. Gure ingeles maiare oso nada, ez? Ba, izan beharko luke, ez gara iruzte jarriko ezpak zuten olako telebista kate mota geukiko, eh? Alaxe. Hemen Frantziara eta Italian, eixki. Eta Alemanin ere... Bueno, eta hau amaituta... Beste hau zatekin goaz. Berriz ere, goze, goze naiz, goze zaude. Andre edo hambre? Ah, ne, goze, goze. Nie, nie. Antonia, Jose Juan, Andre, Andre. Andre da, abesti hau. Andre, ba, Andrekin utziko zaituztegu. Hori da, horain arte. Gaude, badakizue, zuen deien eta e-mailen zain gaude, eh? Bai, horretarako hemen larru gorritxanen gaituzue, eta horretu arazen aizuegu ze bide dazkazue, gurekin harremata jartzeko. Horietako bat? Horietako bat, da gure e-maila, gure e-maila, da? Larru gorritxan... Jan, jan, ez, jan, bizterekin, eh? Larru gorritxan. Arroba... gmail.com Com, com, com. Com, com, come, come, goze. Goze dakazu hemen atzetik. Andre! Gua animatzen da, ai, ai, ai, ai, saltxean izaltzen. Antonio! Antonio! Ai! Raz! Eta bestetik ere, telefonoa? Hori da, telefonoa da. Zederatzi, lau, iru. Iru, bi, txibos, biru. Berriz, berriz, berriz, txon, txon. Hartu, gure zentzen gaude. Zederatzi, lau, iru. Iru, bi, bi, bost, bi, iru! Hoxe, hoxe, venga, venga, venga, telefona bero dakaguta. Bero, bero, bero! If I don't get some competition, competition, eta you know it's gonna be trouble here. Yes, you know my woman trying to quit me when I ain't done nothing wrong. She done put me out of doors, boy, and I even ain't got no home. I said, go bring me my shotgun, whoa, Lord, in a pocket full of shit. Yes, if I don't get some competition, you know it's got to be trouble here. Yes, you know my mama told me the day that I left. Zuekin ere, ontxe beste emakume potente eta indartxu batena beste. Potente, tente. Potente, supertente. Aha. Eta bera da? Janis Joplin. Eta beste erakitzena? Summer. Rendi kurruti dago gure. Summertime. Baina hemen egia da, eguzkiak berotzen hasi dira. Bai, gaueko eguzkia. Gaueko eguzkia, hori da. Zere, asturako elurra espero da. Bai, lurra. Bai, bai, bai. Baina, kontu zen? Fantazia negoteko aukera pare gabe. Ah. Ipurdia oztu gabe. Eta ondoren zuekin, Basauriko Euskarabila lehiaketan parte hartu zutenen, bueno, liburu euskara dakago hemen, bero ezeak deitu duikoa, eta hemen relatu eta ipuin sorta idatzi zuten. Hau da guna ideguna larru gorritan entzako. Sortzea, eta liburuzko horretan noski zuen poesiak, zuen ipuinak egon gireteke, eta noski nola ez, webunean zuen dialduko zenituketen abestiak ere bai. Beraz, animatu eta liburuzko bat guazen alderatzera. Bai. Summer time. Mary didin, what you Mary. Mary, Mary, don't you stay. In the morning. Zuekin oraintxe bero ezeak den abesti guxo bat. You're gonna rise, rise, I'm singing. Ipuin goxo bat. You're gonna spread your wings, child and take to the sky. Eskerrik hortzik entzuten ari zareten hoi, izan ere, ia da batzutan mikroa ba, goren edo beran geratzen dela. Eta akatsik entzunezkero, eskertuak dira zuen emailak eta zuen telefonoreak. Gure irratsaioa hobeagoa izan dadin. Mila esker, batix! Altxa ipurdiak, isteko ordua da, bihar gehiago. Une horretan entzun nahi nituen azken hitzak ziren, hilabeteak ziren hain gustura senditzen ez nintzela, baina horrelakoa da bizitza. Normalki ongi zaudenean norbait arduratzen da zu izorratzeaz. Ez zuen bueltarik, beraz, zigarroari azken zurrupa daman eta ardo beltz bereziaren azken dantak irentxin nituen. Ez dakit azkenak zirelako edo bukatu nahi ez nuelako, baina azken tanta haiek negan sentsazio arraro bat sorraraz ez zuten. Banekien gaura ez zela besteak bezalakoa izango eta, beraz, ezin nuen etxera joan. Ez hitzaidan asko posta irekitako klub bat aurkitzea. Inoiz ez nintzen horrelako leku batean sartu eta egia esan barruko zerbaitek ez sartzeko esaten zidan, ura ez zela emakumeentzako lekua. Bestalde, ezin nuen etxera joan. Gau berezia zen eta ezin horrela bukatu. Nire kontzientziaren kontrako liskarra azken minutuan irabazita sartzea lortu nuen. Baina hiri honetan ez alda inor parrandan ibiltzen. Barrako gizona eta ertz batean eseritako emakume bat besterik ez zeuden. Etxera itzultzekotan egon nintzen, baina lotxagatik han geratu nintzen. Beltz, berezi bat, mesedez. Nire dalontzia eskuan hartu bezain pronto, barrako beste aldean zegoen emakumea nola hurbiltzen zitzaidan ikusten nuen. Nire gana ote dator? Zer egingo dut? Emazte ote da? Hemengo langilea? Lesbiana? Milaka galdera bombardeatu zuten nire burua, eta gatazka hura gehiendu baino lehen, ahots femenino eta erakargarri bat atera zen bere aho txikitik. Zurik ba daukazu? Uf, eskerrak, beste zerbait espero nuen. Nire urduritasuna agerian utziz, txiskeroa poltsatik atera eta haren zigarroa piztu nuen, niretzat beste bat hartuz. Lehenengo aldia da, hemen sartzen zarela, ez da? Bai, ez naiz klubzalea. Egia esan naiz gau ez asko ateratzen, zu bai ez da? Bai, ala beharrez. Hemen egiten dut lan, dantzaria naiz. Dantzaria? Ja, hori esaten dute denek. Ziur nago ez duzula dantzaria naizela sinetxi, baina egia da, ez dit gizon batek berak ere eskurik gainean jarri. Nahikoa komentzigarri izan zen. Bere euskara fin eta sakonarekin. Hasieran baino asko zer lasaiago nengoen. Behar badaia danik ez nuelako nigatik hain desberdina ikusten. Zeharra jo. Nire txikitan dantzaria nintzen, eta darki asko begiratzen zidan mundu guztiak. Plaza erdian dantza egiten neunean. Baberak ere berdin egiten du. Hori bai. Asko zer arropa gutxiagorekin, baina azken batean, gauza bera da. Thank you. gero eta elkarrezketa sakonagoak izaten hasi ginen eta era berean gero eta gusturago, askeago, sinintzen nuen nire burua gizonei buruz, lanari buruz, politikari buruz aritzean, gai pila bat jorratu genuen oso denbora gutxian, elkarrezketa arekin mundua konponduko genuela sinesten hasi ginen. Ez ginen isiltzen, beti irribarrea ahoan, betiko lagunak bezala. Nola ez, garai honetako emakumeak izaki, ekidinezina zen gai bat ere iritsi zen gure ahoetara, sexua. Gure esperientziak kontatzen hasi ginen, poliki-poliki. Egia esan, nik hitz gutxi egin nuen, nire konkista zerrenda oso murritza izan. Bere txanda iritsi zen gero, xalo hitz egiten zuen, eta esaten ari zena biziko balu bezala. Mantxo-mantxo, sentxualko, eskuekin mugimenduak eginez. Hain ongi mintzatzen zen, ezen beraren ganako erakartena sentitzen hasi nintzen, eta pixkanaka-pixkanaka nire hankartea bustitzen zuen. Oso azturatuta nengoen, eta jadanik ez nituen bere hitzak entzuten. Beste nonbait nuen burua, leku eze eta bero batean ziurrenik. Burua kontrolatu ezin nien bilan, blai eginda nengoen, nire burarrak atorra lehertziko zorian zeuden, eta bat batean nire izterrean gora sugandila bezan isilin egizen zen gauza hau zuen abaitu nuen. Eta nire alua kilikatzen hasi zen, gura zen gozamena. Hankak itxi eta angalitu zen eskua, nire hankartea gozatzen, bere ala isuri nintzen. Nanik hozi bizat, nanik hozi bizat. Ezin nuen horrela jarraitu, eta handik hurbil zegoen nire etxera igotzeko gonbitea luzatu nion. Etxeratu bezain laster, arropak erantzi genituen, berotasuna galtzeko beldur izango bagina bezala, eta elkar musukatzen, igurtzen, dastatzen, hasi ginen. Polita zen, baina bilutzik ikusirik jainkosa bat zirudien, adats luzeek bizkarra babesten zioten, bere bularrak tente-tenteak ziren, eta oso iletsua zuen alua. Temperatura gora zioan etengabe, musuak haotik lepora, lepotik ularretara, eta bularretik jadanik itotzear zegoen alura itxi ziren. Ibilbidea behin eta berri horrepikatzen zen. Bere mingainan nire espainekin jolasten hasi zen. Gero mingain punta barrura sartu eta tera, astiro, horrela jardun zuen. Nire klitoria kitzikatzeren ondorioz, lehertzear nengoenean, nire lutik urrundu eta bere poltsatik porra itxurik. Itxurak otramankulu bat aterazuen arte. Bi mutorretan zakil buruak zeuzkan, harrituta geratu nintzen, zer da hori. Ez nuen ezer esan, berak egin zuen dena, zakil buru bat, zast, nire aluan sartu zuen. Eta bere alaga izugarrizko beteka da gozo eta beroan abaritu nuen nire barrua zeharkatzean. Bere eskuaz mugitzen zuen burua, barrura, kanpora, azkar, astiro, mugimendu zirkular batekin. Nik ez nekin zerekin, nire netik irten da nengoen. Berak bere bigarren ahoan desagarrarazi zuen bere muturra. Beraz, bi buruko zakil batez loturik geunden, 10 cm plastikok banatzen gintuen. Berehala, berehala, maitia. Arpalarien antzera, risras, risras. Orain zuk, orain nik. Elkarri zakia sartzen eta ateratzen hasi ginen, harmonia derrean, ura zen konpenetrazioa, penetrazioa. Risras, risras, lan eta lan. Denbora tarte oso laburrean, agerian geratzen zen zakir puska barneratu genuen, gure hilek bat egin zuten, elkar kirikatuz. Ezin nuen gehiago, eta bere aurpegiak gauza bere erakusten zuen. Bitartean, bere behatzarekin nire klitoria zirikatzen hasi zen, gehiagizkoa zen. Gure bularrak musuka eta lastanka ari ziren, baina hain zeuden gogorrak borrokan ari zirela baitzirudien. Orduan gero eta bortzago hasi zen nire alua zartatzen, berak kontrolatzen duen, eta bat batean, dardarka sentitu nuen nire gorputza, haze orgasmoa. Nire onera torri nintzenean. Belaunikatu eta bereko azuluan konzentratu nintzen. Zurrupatzen hasi nintzaion, nire mingaina arraina uretan bezala zegoen eta behin eta berriz murgiltzen zen bera intziran. Azkenetan zegoen, bere eskuekin nire burua zulorantz behartzen zuen. Bere ala nire aurpegian estanda egin zuen, hau gozamena. Gaura besarkadako zebatean igaro benuen, maite muntako bikote batean gixan. Berarekin egin nuen amets, oso amets polita, noski. Baina iratzarri nintzenean, beldur nintzen, ura ikusi nuen. Agur potxola, beste bat arte, mirari. Ura bai, mirari frustantea. Geroztik askotan izan naiz klubartan. Baina ez dut berriro miraririk aurkitu. Gorputza. Goxo, goxo, ala bai. Bero, bero, ala biak. Bai, nire esan gozatu dut. Nik ere, bai. Asko gozatu dut. Oso polita da, Bai, hemen txizan dugu azken bidaia izenpean poesia, puña. Gontzal Abiladro Rodríguezena, Gontzal gizonezkoa dugu. Zorionak, oso bai, polita izan bai, da. Bai, eskerrik asko. Bai. Eta, hori da, eta atzetik entzuten zen kanta, eta emakumeen ahotsa, esnatam kaur zen. Eta horrek lagundu digu ere azken bidai hontan murgiltzen. Izugarrizko ahotsa, izugarrizko emakumea, eta haze sorte ona dugu, nolako kalitatezko jendea izan. Eta, bueno, brain dugu bestia. Mentxakagu, I drive alone, ez zero, beste emakumea, osagarri eta sexia. Zuentzako, eta gau amaitu horrek izan abesti hau, eta, bueno, hendik pixkatxo agarazen zaigu gogoratu, e-maila, nadu horritxan, @gmail.com, duzuela, gurekin kontaktuan jartzeko, zuen poesiak eta hau bezalako historia politak bidaltzeko, animatu, Bai, olakoa behar ditugu, euskeraz literatura behar dugu. Hori da. Literatura ona eta erotikoa. Yeah. tries to stay severed. Gara irratsaio bukaerara eta amaitzeko azkeneko kanta jarriko dizuegu energia pixkat igotzeko eta bai pixkat igotzeko zuekin Gossip Heavy Cross. Gaur zuek gustatu duzuela gurekin, guk zuekin gustatu dugun bezain beste eta elkarrekin gustatu dugun bezain beste. Hemen gaur aitu gara izketan, bueno, zentrari buruz pixka bat, ipuien bat hortikan, hasieran ere poesia markatu dugu. Pixkanaka, pixkanaka, gure irratsaioa osatzen eta betetzen joango gara. Eta, bueno, eskerrak eman bestaldean egon zareten guztioi, bai, ezta, Tamara? Bai, eskerrik asko, gu atxegin ez egon gara hemen. Eta gozagarria da dena. Beraz, azken aldiz errepikatuko dizugu gurekin harremetan jartzeko telefonua, Facebook orrilla eta mailua. Mentxakau. Txekau, telefonoa, bai. Apuntatzeko, gurekin harremanetan jartzeko. Beti hortxe fikoa. Bai, mesedez, behatzi lau iru, irubi, bi bost, bi iru. Edota, gure emaila, larrugorrian, arroba, gmail, puntu, com. Eta gure Facebookean, horri aldetxuan, larrugorrian bilatu hortikan, eta atxegin zait. Bai, atxegin, atxegin, atxegin, atxegin, eta oroitu arazi nahi zuegu, gure lehiaketa bueno, lehiaketak aurrera egiten dula, lehiaketa erotikoa martxan jarri degula, ipuinak, abestiak nahi zuten guztia guri bidali eta opari goxoat jasotzeko aukera izan duzu. Bat baina gehiago, kontuan izan. Goxatu, datorren astera arte. Aio! Aio! Just you, it's already been done, undo it. It takes two, it's up to me and you to prove it. Analog real and a little distortion. Smoking on suckers, you can see I'm scorching. Another.